Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, biraz önce de bir önceki haberi konuşurken söylediğimiz bir şey vardı. Bu İstanbul Hava Limanı projesinin en dünyadaki en büyük çevre projesi olduğunu söylemiş bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili. Ama bunun ekolojik çevre değerlen... projesi mi? Bu ne evet. Demek? Yani en büyük çevreci projesi anlamına geliyor. Çevreci. Ama öyle yazmış haberde yani. Çevreci. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük çevre projesidir demiş. Ve yani çevreye büyük katkı yapacak. Evet. Öyle anlıyorum. Maşallah. Ama bunu daha sonra herhalde konuşmak imkanı var. Yani bir sürü laf ediliyor bunun çevre düşmanı olduğuna dair filan. Bunlara bakmayın diye de ayrıntılar vermiş. Ama ben asıl merak ettiğim dünyanın aynı zamanda en büyük havalimanı bir projesi olduğu ve bunun maliyetlerinin neye bedel olacağı, ne kadar olacağı ve bize neye mal olacağı gibi soruları da. Bu konuda BETAM'ın ayrıntılı bir araştırma notu vardı. 2013 yılında. 2013'te. Yani ihale tamamlandıktan işte 2-3 ay sonra hazırladık. Çünkü ihale o zaman çok hakikaten dudak uçaklatıcı, uçuklatıcı pardon. Oğlum deyince uçaklar karıştı işte. Tabii çok yüksek, 22,5 avroydu galiba ihaleyi, işte Limak, ondan sonra çok uzun, çok ortak. Limak, Colin, Cengiz, Mapa, Kalyo. Mapa, Kalyo. Evet. Ortak girişimi kazanmıştı. Bu ihale neyin nesi? Bu tabii muazzam bir şey, 7500 hektar tahsis ediyor devlet. Ondan sonra bu havaalanını yapın diye işte karşılığında yapacaklar ama 2043'e kadar 25 yıllık süreyle onlar işletecekler. Bu da devlete ödeyecekleri bu şeyin bedeli. Tahsis edilen bu muazzam alanın, ona da değineceğim sonunda. Çünkü o da şaşırtıcı, 7500 hektar. Bunun yıllık işte 1 milyon avro aşağı yukarı KDV dahil devlete, hazineye ödenmesi gerekiyor. İhale böyle alındı ve şey, bir açıktı kamuya ihale. O zamanlar hatırlayabilir dinleyiciler de, bayağı ciddi bir yarış olmuştu. Bu dudak uçaklatıcı fiyatı merak ettik. Çünkü bir taraftan en büyük havaalanı yapılıyor. Buna neden gerek var? Neden hep her zaman en büyüğün peşindeyiz? Hani en yararlı, en faydalı ve çevreyi de gözetecek bir takım alternatifler düşünülebilecekken biraz da megalomanik tabii bu şey, yaklaşım, ama buna da alıştık galiba artık. Ne kadar şey açısından, ekonomik fizibilite açısından, evet, anlamlı mı değil mi diye merak ettik ve oturduk. Tuğba Toru, benim meslektaşım, genç meslektaşım, onun uzmanlık alanı bu şeydir, işte ulaşım ekonomisidir. Tuğba Toru Delibaşı değil mi? Evet. Evet. Onunla beraber bir çalışma yaptık. Şimdi ben de dönüp tabii baktığımda havaalanı açıldığında bu çalışmaya iki senaryo ortaya çıkartmışız. Büyümeye ve yolcu, ona bağlı olarak da yolcu tahminleri. O yolcu tahminlerinden yola çıkarak da fiyatlar tabii ihalede belirlenmiş, bu doğal. İşte 20 avro şeyden alınacak, yurt dışına giden yolcudan. 3 avro şeyden ya da 2 avro, neyse önemli değil, iç hat. Transitten de 5 avro. Çünkü orada bir tekel oluştuğu için fiyatları tabii devletin belirlemesi. Hani işletmeci uçmasın diye, tekel fiyatları uygulamasın diye belirlenmiş. Bir de tabii o sırada, ki hala öyle bugün de, şeyin, Atlanta Havaalanı dünyanın en büyük yolcu halen şeyine sahip havaalanı, yolcu sayısı itibariyle en büyük havaalanı, 95 milyon civarında. Bunu da işte bilançolarını bilmem ne, ayrıntıya, teknik ayrıntıya girmeyeyim, şeyi de tahmin ettik. yolcu sayısını gelecekte, bu önümüzdeki 25 yılda, daha doğrusu 2009'dan itibaren ne olacağına dair hesap kitapları yaptık. İki senaryoya göre, özellikle ikinci senaryo üstünde duracağım. Çünkü bu ikinci senaryo, senaryonun yolcu sayısı itibariyle oldukça isabetli olduğunu görüyorum. 2017, örneğin bu 2013'te yapılmıştı. 2017'de bu havalimanının aşağı yukarı 63 milyon yolcu tahmin etmişiz 2017 için. Kabaca işte geçen yıl 2017'de 63-64 milyon Atatürk Havalimanı. Evet, tam yolcu bir tahmin sayısı olmuş yani aşağı yukarı. Evet, tahmin olmuş. Şimdi oradan gittiğimiz zaman bir kere birinci tespit, bu böyle dünyanın en büyük havalimanı yolcu sayısı itibariyle olmayacak. Zaten gerek de yok buna. İkincisi, esas bu da tabii önemli. Bunu hesap kitapları yaptığınız zaman bunun kesinlikle feasible olmadığı ortaya çıkıyor. 25 yılda bayağı ciddi 5 milyon avroya kadar, 5 milyar avro kadar bir zarar söz konusu. Ve tabii 5 milyar avro da çok önemli bir zarar yani. Çok büyük bir rakam. Peki bu konuda acaba bir yanılabilir miyiz? Ya da eksik hesaplıyor olabilir miyiz? Tabii sorusu sorulabilir. Buna vereceğim cevap, çünkü burada da Atlanta Havaalanı'nın gene benzer bir yolcu sayısına sahip, oradaki işte bilançolardan vesaire karşılaştırmalı olarak bu tahmini yapıyoruz. Bir kere tabii bu 7,5 milyar avroya mal olacaktı. Aşağı yukarı o kadar oldu. Bunun öz kaynağı sadece %20 idi. Bunlar hep sözleşmeyle ilgili şeyler. Yani ihale sonucu bu konsorsiyumun devletle imzaladığı sözleşmeye den yola çıkarak söylüyorum. Dolayısıyla büyük bir kredi de alındı. İşte 7,5 milyar, 5,5 milyar falan bir kredi de var. Tabii onun da faizi var ve yılda da açıldığından itibaren 1 milyar avro şeye verecek devlete. Ha, bu arada şunu da belirteyim, burada gene unutmuştum ben onu, gene yolcu garantisi verilmiş ama daha sınırlı bir garanti. Hani köprülerde de yapanlara verildi ya. Evet. Yine oluk olup para ödüyor şimdi. Evet. Çünkü tutmuyor. Bu biraz daha sınırlı. Çünkü sadece dış hat yolcular için ve transit için vermiş hazine. Rakam belirtmiyor hazine. 525 milyon avronun altında olursa gelirim bu yolculardan alacağım. İşte biraz önce fiyatlarını söyledim. Ben gerisini tamamlayacağım 525'e demiş. Ondan sonra bu da var ama bu çok cüzi bir şey. Sadede geleyim. 2019 itibarıyla aşağı yukarı bu ikinci senaryoda biraz önce de söyledim, oldukça isabetli gözüküyor. Bir kere 70 milyonu belki bulmayacak herhalde. Civarında bir 67-68 milyonluk bir şey. Yolcu kapasitesi. Peki bundan, 200 milyona ulaşacağı gibi bir tuhaf. Bu bir kere tamamen şey, hayal. Tamamen hayal. Ulaşacağı şey bu ikinci senaryoya göre 2043 yılında, yani en son şeyi söylüyorum, en son yılı. Ki tabii bu kadar uzun vadeli tahminler de çok kolay değil. Hı-hı. Tabii bunun altında da aslında kalabilir. 117 milyon bizim tahminimiz ulaşacağı yolcu sayısı. Evet. Ama esas döneyim şeye, bu 1 milyar avroyu ödeyemeyeceğini ayan beyan görünce, bundan aylar önce konsorsiyum, bu biliyorsunuz basına yansıdı. Bize tabii şeffaf yapılmıyor bu tip pazarlıklar. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. İlk iki yıl ben bu kirayı ödemeyeyim diye başvurmuş hazineye. Galiba da kabul edildi. Bunun sonucu ne oldu bilmiyorum. Muhalefet milletvekilleri, değil mi, soru önergesi verdi, bir şeyler oldu. Ama takip etseler çok iyi olacak tabii. Özellikle açılış yapıldığı sırada. Tabii takip etseler yani silemezler. Çünkü açık ihale sonucu yapılmış bir sözleşme var. Devlet çıkıp da, çünkü o zaman öbür yarışmaya girenlere, ihaleye giren diğer şirketler rahatlı olarak çıkıp, yani o zaman biz böyle olacağını bilseydik biz daha fazla belki fiyat verirdik derlerdi. Evet. Yani bu hem ahlaki değil, etik değil, hem yasaya da aykırı. Dolayısıyla erteleme, yani bunu sonuna koyun demeye getirdiler galiba. Bilmiyorum, büyük bir ihtimalle de kabul edildi bu, çünkü 1 milyar avro ödemeleri hazineye mümkün değil 2019'da ve hatta ilk 2 yıl değil, yıllarca bu yolcu sayısı ve hesap kitaba göre. Dediğim gibi toplamda da 5 milyar avroluk bir eksi bakiye çıkıyor. Ama tabii şu da var. Yani onu da bu 2013 yılında yazdığımız bu notta belirtmişiz. Muazzam bir şey tahsisi var. Alan tahsisi. Alan tahsisi. En önemli noktalardan bir tanesi. Evet, bu çevreyle de yakından tabii ilgili. 7500 hektar, şimdi halen dünyanın en büyük havaalanı yolcu sayısı itibariyle, biraz önce belirttiğim gibi Atlanta Jackson, 3000 hektar bile değil, 2000 hektar kadar. Dünyanın en büyük havalimanı Jackson, Atlanta'daki, evet. 2000 küsur hektar. Evet. Burada 7000 500 hektar. Evet, burada 7500'e varan, 7400 işte öyle bir şey. İşte yuvarlak hesap. Evet. Şimdi yani... bu da çok tuhaf. O zaman şunu düşündürüyor. Belki şey de, bu konsorsiyum da ya havaalanından zarar etsek bile, oralarda biz işte konutlardı vesaireydi yaparız. Çünkü o kadar büyük alana ihtiyaç yok. Ondan sonra çıkartırız mı diye mi düşündüler? Onu da bilemiyorum. Yani bunun da üstüne gidilmesi lazım. Evet, özellikle çevre itibariyle. Evet, yani çok önemli bir nokta bu. Arada 3900 hektarlık bir fazla, evet, var. Neden yani, tahsis edildi? Ayrıca açıklaması tabii yararlı olur demişsiniz siz, evet, araştırmada. Tabii yani, yani bu 5 pis sayısı itibariyle de Atlanta'yla aynı şeyde, büyüklükte. Dolayısıyla pekala demek ki buna 3500, hadi bilemedin 4000 hektar verilseydi gene bu kapasitede bir havaalanı yapmak mümkündü. Evet. O da 4000 hektarın hesabının verilmesi gerekiyor. Çelik, evet. Ömer Çelik de AKP sözcüsü şey demiş. Bu İstanbul Havalimanı hakkında ortaya atılan iddialara, bunun en temelinde bir takım gruplar, yine düşmanlar var tabii. Ve bir takım siyasi partilerde, bir de bireysel aktörler, Kati Piri'nin adını vermiş. Onlar çevreyle ilgili sıkıntı yaratacağını iddia ediyorlar. Biz iddia ediyoruz ki dünyanın en büyük çevre projelerinden birisidir demiş. Yani biz bunun, çevre... bunun gerekçesini de madenler tarafından delik deşik edilmiş arazinin yeniden ihya edilmesi olarak göstermiş. Bundan sonrası için yukarıdaki göllerin ihya edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmuş. Dünyanın en büyük yeşil binasıymış burası. Herkesin gıptayla bakacağı çevre projesi olarak kayıtlara geçmiş Çelik'e göre. Dünyayı ihya şimdi edecek. Bunun, bu çevre işini siz benden tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Konuşuyorsunuz da açık radyoda, tartışıyorsunuz. Tabii madenlerle delik deşik edilmiş yeri düzleyip üstüne havalimanı koymak ilk bakışta olumlu gözükebilir ama orası tam kuşların göç yoluydu. Onu söyleyecektim ben de. İşte o yani... kuşların göç yolu olduğunu biliniyordu bu. Şimdi tabii bu kuşlar ne yapılacak? Kışkışlanacak mı? Ya da motorlara zavallılar girip inişe geçen uçak veya kalkan uçakları motorlarına kazalara mı neden olacak? Ne olacak? Bunu hiç konuşmadan çevreyle ilgili, bu konuda havaalanının çevreye yapacağı etkiyle ilgili bir şey söylemek zor. Onun karbondioksit emisyonu falan zaten apayrı bir şey de, yani göç yolu, tabii, göç, kuşların göç etmesinin başlangıç tarihi benim bilebildiğim kadarıyla 1 milyar yıldan fazladır. Devam ediyor başlangıcı. Bir de İstanbul'da o zamanlar 2017 tarihli bir haber var şu anda önümde. 3. havalimanı inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağının 3 katına çıkarılması talebi kabul edilmiş. 107 bin ağaç daha kesilecekmiş diye söyleniyordu. Geçtiğimiz ayın Kasım ayında içinde bulundu. Bir sene önce. Yani bunları görmezden gelip maden ocaklarını ihya ettik, oradaki araziyi ihya ettik demek de biraz böyle kendi kuyruğunu yiyen yılan şeklini gösteriyor sanki Fazıl Ocağı'na bir yerde. Evet. Şimdi tabii birkaç noktaya daha değinebilirim. Sonunda bir toparlama yapmak istiyorum. Yani başka bir alternatif mümkün değil miydi? Evet. Sorusu tabii çok geç bir soru ama gene de soralım yani. Çünkü mesela bu büyük havaalanlarının kentlere, mega kentlere, tabii İstanbul öyle bir kent, yakınlığı ve ulaşımı da çok önemli. Atatürk Havalimanı da işte şehir merkezine 16 kilometre, Atlanta'da öyle. Ulaşım muazzam tabii, geliştirilmiş orada. Atatürk'e de fena değildi, sonuçta metro vardı vesaire. Şimdi bu 43 kilometre ve o açıdan da çok ciddi sorunlar yaratacak. Yani hem çevre açısından, evet, çünkü halen ulaşım tam organize edilemedi. Bu da yolcu kapasitesini tabii ki sınırlayabilir. Yani bu bizim yaptığımız tahminlerin daha da aşağısında, dolayısıyla daha büyük zararlar ortaya çıkabilir. Bunu tabii medyanın da izlemesi lazım. Yani bu iki yıl ne oldu meselesi, kira, ki bu yetmeyecek. Belki de çok daha büyük ertelemeler istenecek. O zaman bu çok ciddi bir şey ihlali. Sözleşme yasalarına, işte açık devlet ihale yasalarına aykırı bir durum. Onların hem etik olarak hem de yasal olarak bu izlenmeli. İkincisi de tabii dediğim gibi bu ulaşım problemi nasıl çözülecek? Bunu yaşayarak zaten göreceğiz herhalde önümüzdeki yıllarda. Yani açıldı şimdilik de tam ne zaman açılacak onu bilmiyorum. Siz izlemişsinizdir. Yani Atatürk Havalimanı'na kilit tam en son ne zaman vurulacak? Kilit değil efendim. Oraya şey koyulacakmış. Millet Parkı kurulacakmış. Hayır, iki millet gün önce. Ya, havaalanı olarak, ne zaman tam belirtilmedi galiba. Anladım. Ama bütün bu eleştirel bakışın doğru olmadığını söylemek zorundayım. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde haberi var. Ceyhun Kuburlu yapmış. Ve diyor ki, başkentte bir zafer turu atılmış. Tarihi ilk uçuşta da Türk Hava Yolları Başkanı İlker Aycı, amaç havada ve karada 5 yıldıza ulaşmak demiş. Yani Ankara semalarında atılan zafer turuyla da sona ermiş. Buldum tarihi de, İstanbul Atatürk Havalimanı 31 Aralık 2018 saat 00:00'dan itibaren tarifeli ve tarifesiz iç dış hat uçuşlarına kapatılacakmış. Tamam. Şimdi onu dolayısıyla yakında göreceğiz, ulaşım meselesini. Şimdi esas temel soruya geliyorum. Evet, gecikmiş bir tabii soru bu. Artık bunun cevabını vermenin bir anlamı kalmadı ama yine de kayda geçsin. Atatürk Havalimanı'nın tabii ki mevcut haliyle işte pist sayısı, 3 pisti var, yolcu kapasitesi vesaire itibariyle yetersiz hale geldiği açıktı. Şimdi o bakımdan ben tabii ki bir yeni havaalanı veyahut da Atatürk Havalimanı'nın genişletilmesini kaçınılmaz görüyordum ve destekliyordum. Ama gidip oraya hakikaten en hassas çevre açısından bir bölgeye, bu kadar büyük, gereksiz büyüklükteki bir alana, üstelik de yolcu sayılarını tamamen işte biz en büyüğü olacağız şeyiyle, dürtüsüyle diyelim en hafifinden, böyle bir şey yapmak tabii ki akıl kârı değildi her bakımdan. Pekala, üçüncü bir havaalanı da yapılabilirdi. Atatürk Havalimanı'nın genişletilmesi düşünülebilirdi. Bunlar çok daha ucuza mal olacak, hem çevre açısından daha az bedelli olacak şeyler olurdu, alternatifler olurdu. Mesela Londra'da kaç, 4-5 tane havaalanı var benim. Evet, orada da çok büyük bir problem, tartışma var ama üçüncü Heathrow'a üçüncü bir pist ilave edilmesi. Tabii, ama sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum, yani bunun yer seçimi itibarıyla, işte kaplayacağı alan itibarıyla vesaire, belli ki bu feasible değil. Evet. Sonuçta dönüp dolaşıp bunun bedeli bir şekilde hazineye, ondan sonra da hazine demek biz demek, biz ödeyeceğiz. Şimdi bu tabii bir ders aslında olmak zorunda ve bence hem siyasi muhalefet bir yana, onlar ne kadar etkili mücadele yapıyorlar bilmiyorum ama esas sivil toplum kuruluşları, medya en azından bu tartışmaları, bu tip projelerle ilgili tartışmaları daha kapsamlı bir şekilde ve daha ısrarla yapmalı ve kamuoyuna çeşitli görüşleri yansıtmalı. Bu yapılmıyor. Şimdi ancak işte biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsünün açıklamaları öne çıkıyor. Bunların şeyleri yok. Yani tartışması yok, mesleği yok. Hani şimdi büyük ölçüde boş laflar. Gurur, işte Zafer Turu, ondan sonra en büyük çevre projesi. Çünkü neymiş, madenler, delik deşik edilmiş madenler, üstüne havaalanı yapılmış. İhya edilmiş orada. Bunlar, bir de ihya yani, kelimesi kullanılıyor, evet. Yani tabii bunu Açık Radyo kendi ölçüsünde etkili bir şekilde yapıyor ama ne yazık ki hele çevreyle ilgili konulara sizin kadar şeyden değinen, mücadele eden, bu şeyi, tartışmaları gündeme getiren ben başka bir mecrada bilmiyorum. Ayrıca da yani bazı partilerden de, yani Yeşiller ve Sol Gelecek mesela ne yapıyor bu konularda bilmiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin de muhalefet olarak bunlara doğal kabul ediyor olmamaları gerekir diye düşünüyorum. Çok önemli bir eşiğine gelmiş durumdayız aslında felaketin. Son raporlar okyanuslarda da ısı birikmesinin, yani salınları kontrol etmenin berbat halde olduğunu yapan, ortaya koyan yeni araştırmalar yayınlandı. Yani çok sandığımızdan çok daha az zamanımız kaldı sona diye yepyeni bir Princeton araştırması çıktı, yayınlandı. Durum iyi değil yani. Yani bunun tabii temelde şöyle bir ikilem, çok şey, bir trajik bir İkilem de gündeme getiriyor. Yani bu iddialar, biraz önce sen işte son bir şeyi, değil mi, uyarıyı, alarmı, evet, ifade ettin. Şimdi bunlar doğruysa o zaman hakikaten bizim işi gücü bırakıp, biz derken bütün dünyayı, insanlığı kastediyorum ve tabii hükümetlerin, en başta da en büyük ülkelerin hükümetlerinin, ya bu insanlık hakikaten önümüzdeki 20-30 yılda devasa sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bu bütün dünyayı istikrarsızlaştıracak. Sadece şey değil, yıkımlar değil, siyasi rejimler itibariyle de. Buna bizim dur dememiz için oturup artık ciddi bir şekilde bu işi ne kadar şey edebiliriz, önüne geçebiliriz bu sorunun, oturup yeniden konuşalım demesi lazım. Evet, ben denmediğini biliyoruz. Evet, ama bu ilk defa denemiyor. Yani o zaman görmezden geldi Ömer. Evet, aynen öyle. Yani fakat bunu biz kişiler de öyleyiz. Sadece devlet işte yöneticileri değil, tek tek, ben hani sıradan vatandaştan söz etmiyorum. Belki onun bundan kadar haberi yok, inanmıyor ama biz bile, yani ben kendi adıma konuşayım ya, o, çünkü bunu hakikaten düşünmeye başladığın zaman ve ciddiye almaya başladığın zaman başka bir şey düşünmek oluyorsun ve bu da işimize gelmiyor. Evet, aynen öyle. Fakat Seyfettin, ben şunu ilave edeyim, bugün birinci haber olarak vermeye çalıştık, ayrıntılı olarak üzerinde durduk, şey başladı İngiltere'de, Britanya'da gezegen tarihinde önemli bir tarih olarak kayıtlara geçebilecek kaygılı yurttaşlar diye tanımlayan Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı dün başladı. Ben bilmiyordum. Gazetelerde yok ve televizyonda, çok güzel, evet, bir isim. isim ve John Locke'tan bir alıntıyla başlıyorlar zaten. Yani gerçekliği gerçeklik adına sevmek en temel insanın mükemmeliyetinin bu dünyadaki en temel bölümüdür ve bütün diğer erdemlerin de tohumudur diyen bildirisiyle başlıyor. Biz en karanlık saatinde bu gezegenin biz artık hapse girmeye de her türlü tutuklamaya da hazırız. Bir halk meclisi kurulması, yeni bir demokrasi kurulması gerekir diye bütün dünyada örnek olacak şeyi başlatıyoruz diyorlar. Bütün ay devam edecek sivil itaatsizlik eylemleri ve doğrudan eylemleri başlangıcı da şey diye başlıyor. Umut ölür, eylem başlar demiş. Yani umut boşuna, senin de biraz önce söylediğin gibi umut nasıl olsa bir yerden bir umut beslenir şeyini unutmuşlar tamamen. Ve eşi benzeri görülmemiş bir küresel aciliyet haliyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız ve ülkemiz vahim tehlike altında. Endüstri devriminin başladığı yerden başlamamız normaldi ama bütün dünyaya senin de dediğin gibi yayılması gerektiğini söylüyorlar. Aralarında din insanları, din adamları da var ve şey de var. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Yeşiller başladı, bakalım yakından takip etmeye çalışacağız. Tabii ki siz yakından takip edeceksiniz de bir şeye, yani bu bir topyekun kalkışmaya yol açabilecek ve bunu umut o işte. Dün 15 kişi gözaltına alındı. Tabii ama bir de siz de sık sık uyarıyorsunuz. Saat ilerliyor, işliyor. Evet. Değil mi? Tık tık tık tık gidiyor ve bir yerden sonra, hatta belki o nokta geçildi mi, o bu soruyu da insan soramıyor ve çünkü cevabını öğrenmek istemiyor. Belki de geri yani dönülebilecek, zarardan dönebilecek nokta da aşılmış olabilir. Çünkü biliyorsun bu hadi tamam yapalım edelim dediğin zaman da hemen durduramazsın dünyanın çarklarını. Ama o noktada geçildiyse veya geçilmese bile ne kadar sürede bu bilinç ve topyekun bu şeye, insanlığın karşı karşıya olduğu tehdide müdahale edilecek, kaç yıl geçecek ve o noktaya geldiğimizde acaba iş işten geçmiş, evet, olacak mı? Aynen öyle işte, umut ölür eylem başlar dedikleri de o zaten ve şey diyorlar yani açıkçası biz en karanlık saatimizde barış içinde bu topraklara kalbimizdeki büyük şiddet, korkunç aşkla ve hayatı korumak üzere harekete geçtik, durdurulamayız diyorlar, bakalım ne olacak diye merakla bekliyorum. Evet, şimdi 3. havalimanından yeni havalimanından yola çıkıp bu noktaya geldik ama çok doğal, çünkü işte şey, ikilem, temel ikilem de burada. Yani bir taraftan tabii ki şey, gelirler artıyor, nüfus büyüyor, evet, o zaman da insanlar tabii ki seyahat etmek istiyorlar, o zaman havaalanları da gerekiyor, daha fazlası gerekiyor. Bu sadece havaalanı dan ibaret değil tabii bu ihtiyaçlar, ama öbür taraftan bunları yaparken de dünyayı, doğayı mahvetmek üzereyiz, evet, geri dönülmez bir şekilde. O zaman ne anlamı var değil mi? O zaman çok ufak felaketler başladığında sanki çok havaalanlarının yolcu sayısını doğrusu görmek isterim. Çok ufak bir ekleme de ben yapmak istiyorum Seyfettin Bey. Türkiye'nin en zengin insanı Murat Ülker'de kendi özel jetlerinden iki tanesini satıp artık tarifeli uçaklarla seyahat etmeye çalışacağını açıklamış. Yani herkes kemer sıkıyor. Bu da çok sembolik bir şey tabii. Evet. Çok önemli bir sembolik çıkış. Öyle ama herhalde. Mehmet Cengiz de uçağını yenilemiş içinde bulunduğumuz sene içerisinde. Acun Ilıcalı da aynı şekilde uçağını büyük modaya taşıyanlardanmış. Evet. Cumhurbaşkanlığı da uçağını yeniledi. Orada evet. O ne oldu o büyük uçak şeyden? Hibe edilmiş. Tabii hibe edilip edilmediği de belli değil. Evet, muhalefet unuttu onu. Onu unuttu değil mi? O, evet, uçak peki uçuyor mu? Ne oldu? Daha yok herhalde. Çıkartılamadı. Bekliyor. Basın ve muhalefet onu unuttuğu için medya, bakalım ne olacak. Peki süreyi, evet, geçtik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.